Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahu salli. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahum salli ala sallam. Sallu ala şefi'i dunubina Muhammed. Allahum salli ala sallam. Euzu billahi semi'ul alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatil şeyatin ve euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve isteezzene rabbikum leyin şekertum lezidennekum ve leyin kefertum inne azabi leşedid. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil-Kur'anil azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin ve estağfirullah el-hayyel kayyum hassantukum bil-hayyel kayyum illezi la emut ebeda ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hanım kardeşler, ses geliyor mu? Evet, baksınlar arkadaşlar, denemek lazım önceden işte. Ben ne yapayım, benden bu kadar. Hocam sesli problem yok, konuştukları için problem çıkıyor. Ha, hanımlar çok konuşuyorlar, kendi seslerinden beni duyamıyorlar diye bir rivayet var. Evet, ona göre sessiz olsunlar. Ben de çok uzatmayacağım inşallah. Arayı da çok uzatmayacağım. 1 Mart'ta geleceğim, 2 Mart'ta geleceğim inşallah. Ama siz yine nasıl olsa gelmeye başladı dersiniz, yarıya boşaltırsınız. Sizin huyunuzu biliyorum da. İyi, 2 Mart'ta cumartesi. Cumartesi pazara bağlayan gece yatsı namazının müteakiben sohbet olacak inşallah. Ondan dolayı bugün bir hoş geldin diyelim. Efendim, sizlere de hoş geldiniz, bana da hoş geldin diyorlar. Böylece bir sohbet olsun. Şeytanın bacağı kırılsın. Düşmanların gayzı, öfkesi, kinleri ve nefretleri artsın. Amin. İnananların imanı artsın. Amin. Nimet sahiplerinin şükürleri artsın. Amin. Ve ümmet üzerinden bu fitne, bu bela, bu zulüm, bu adaletsizlik, bu iftira, bu ehl-i sünnet alimlerine karşı düşmanlık, nefret kalksın. Amin. Böylece cemaatimiz mübarek olsun. Mahşer sabahına kadar bu yolu devam ettirenler bizden Allah Teala yaratsın. Amin. Amin, amin. Sonunda da bir dua yaparız. Şimdi ben evvela size teşekkür etmeye geldim. Bursa'ya çok teşekkür ediyorum. Bursa halkına ve civar ilçelere, vilayetlerden gelenlere, hepinize Allah Teala adımlarınıza hac, ömre sevapları ihsan eylesin. Amin. Büyük bir meclistesiniz. İlim meclisindesiniz, zikir meclisindesiniz. Bu bulunmaz bir nimettir. Hemen hemen 15 ay oldu benim buraya gelmediğim, belki de 14-15 ay oldu. Şimdi bunun nimet olduğunu daha iyi anladık mı? Sohbetlerin önemini, hak sözün söylenmesinin, ehl-i sünnet itikatlarının aşlanmasının ve ehl-i sünnete muhalif kişilere reddiyelerin, sapık inançlara karşı cevapların verilmesinin önemini daha iyi anladınız mı? Bu iş lazım mıymış? Ya ben size dediğim üzere, birileri bunlardan rahatsız oluyor. Bu doğru sözler kimilerini rahatsız ediyor. Benim başıma çok işler açarlar, açacaklar dedim mi size? Burası şahit, bu duvarlar şahit. Yaptılar mı? Tutturabildiler mi? Tutturamadılar. Çünkü neden? Batıl köpük gibidir, söner atar gider. Femmezzebedu feyedebu cufa. Batıl köpük gibidir. Köpük suyun üzerine çıksa bile ne yapar? Boşa gider, atar. Ve emmâ mâ yinfe'un nâs. İnsanlara fayda veren nedir? Su. Su altta gider. Feyemkuzü fil ard. Ama yeryüzünde kalıcı olur. Bunlar köpük gibi eline bir şey geçiren ortaya çıkıyor. Efendim, kendine muhalif olan herkesi kasıp kavuruyor. Ama o batıldır, köpük gibidir, sönmeye mahkumdur. Ama biz ehli sünnetin temsilcileriyiz. Biz hakkı temsil ediyoruz. Onun için dedi ki biz bu yeryüzünde kalıcıyız. İnsanlara faydamız devam edecektir. İnşallah. Efendi Hazretlerimizi geçen birkaç hafta evvel ziyaretlerimde çok soruyordu bu işi. Seni niye içeri attılar, ne dediler, ne oldu, ne bitti? Mübarek anlayamıyor yani. Anlayaşılacak bir şey değil. İnsan ticareti diyorum, Allah Allah diyor. Allah Allah. Efendi Hazretleri şaşırıyor. Bu insan ticareti ne demek? Onu da anlamaya çalışıyor mübarek. İnsan ticareti ne demek? Karpuz satar gibi adam satmak. Kadın satmak demek. İsnada bak ya. Ticaret diyor ya. Ya hocanın işi mi bitti ya? Ondan sonra yok çetelere yardım, yok bilmem saldırı, cinsel saldırı. La havle ve la kuvvete illa billah. Bizim saldırı yapacak halimiz mi var? Yolda zor yürüyoruz ya. Kime saldıracağım ben bu saatten sonra ya? Her yerim tıkalı, damarlarım tıkalı, zor yaşıyorum ya. Şu isnatlara bak, şu ithamlara bak, şu rezilliklere bak. Büyük bir iftira. Estaizu billahi innellezine ca'u bil ifki usbetun minkum. Bu iftirayı yapanlar var ya diyor. Ayşe anamıza yaptılar. Musa aleyhisselama yaptılar. Peygamber Yusuf aleyhisselama yaptılar. Hep kadın işi, iftira. Yusuf aleyhisselam biri vaat 12 sene, biri vaat daha fazla. Hapis yattı bir kadının iftirasından. Musa aleyhisselama Karun zekat vermemek için malı çok. وَاَتَيْنَا مِنَ الْكُنُوزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِ الْقُوَّةِ Allah Karun'a öyle bir mal verdi ki geriden anahtarları var böyle, o hazinelerin, definelerin, kapalı kilitli yerlerin anahtarları bile o kadar ağır ki kuvvetli bir deve cemaati, yani güçlü deve, cılız develer değil, güçlü bir deve topluluğu anahtarları zor taşıyor. O kadar adamın definesi var. Musa aleyhisselam dedi ona, halbuki Karun ibadet ediyor, Tevrat'ı ezbere biliyor. Musa aleyhisselamla akrabalığı var. Sapıtıyor işte, hoca hacı olmaz bu işin. Hocası hacısı olmaz. Din adamı, şucu, bucu sapıtır. Zekat vereceksin. Ne kadar vereceksin? Binde bir. Yahu binde bir size ne kadar az geliyor? Şimdi biz kaç veriyoruz? 40'ta 1. Binde bir, ama binde bir, ama adamın binde biri bizim dünyanın şu andaki bütçesini geçiyor. Binde biri. Amerika'nın borsası onu alamaz. Binde birini. O kadar hazinesi var. Şimdi battığı için bulamıyorlar. Yani dünyada o hazineler yok. Mevla batırdı. فَخَسَفْنَا بِي وَبِدَارِ الْاَرْضِ Onu da bütün mağazalarını, efendim hazinelerini, hepsini yerin dibine batırdık diyor Kur'an-ı Kerim. Her gün biraz daha batıyor. Çünkü ardu hudi, Musa aleyhisselam ey toprak yut bunu dedi, toprak bacağından asılmaya başladı. O kadar yalvardı, o kadar yalvardı, boğazına kadar battı. Dedi bütün malımı vereceğim, ne olur ben ettim sen etme. Musa aleyhisselam acayip ya. Allah-u Teala buyurdu ki ya Musa, bana bir kere bana yalvarsaydı ben onu acırdım. Fakat sana bu kadar yalvardı hiç acımadın. Musa aleyhisselam dedi acımam ya Rabbi. Niye acımasın? Çünkü namusuma iftira etti dedi. Dikkat et buraya şimdi. Bu namus meselesi, iftira meselesi yenilir, yutulur, affedilir, helal edilir bir şey değildir. Bu normal bir hakka benzemez yani. Çünkü Musa aleyhisselam ona toprağa yut buyurdu. Toprak başladı çekmeye. Mevla toprakları onun emrine verdi Musa aleyhisselamın. Ne dersen yapacak. Yalvarıyor yalvarıyor yok. Neden? Çünkü adam ben zekat vermiyorum, gavur oldum dese böyle olmayacak. Kalktı bir fahişe kadına para verdi. O fahişe kadın İsrailoğullarının ulu cemaatlerini topladı bir yere. Kadına da dedi ki çıkacaksın yüksek bir yerde. Diyeceksin ki Musa benimle zina yaptı. Kadın da parayı aldı. Bu iftirayı yaptı. Bütün milletin önünde Musa aleyhisselam şaşırdı kaldı. Fakat Musa aleyhisselam heybetli, celalli bir zat idi. Döndü kadına dedi ki, bana Tevrat'ı indiren ve İsrailoğullarına denizi yaran, onları karşıya geçiren Allah aşkı için doğru mu söylüyorsun? Ben seninle zina yaptım mı yapmadım mı? Deyince kadın baktı ki Musa aleyhisselam başkasına benzemez. Biliyorsunuz çok mucizeleri var açık. Bu yemini kadın göze alamadı. Çünkü batacağını anladı. Baktı ki o parayla marayla ben canımı kurtaramam. İstediğin kadar paran olsun. Canın gittikten sonra parayı ne yapacaksın? Anlayışlı kadın. Bak kafayı çalıştırdı. Dedi ki yok dedi ben böyle yemin ant içemem, yemin veremem dedi. Sen benimle zina yapmadın. Bu bana para verdi, sana iftira yaptırdı dedi. Ondan sonra Musa aleyhisselam toprağa emretti ki karnını batırsın diye. Bak o kadını batırttırmadı. Kadın da iftira yaptı ama sonra hakkı söyledi. Demek ki mesele nedir? Bu ırz iftiraları, namus iftiraları affedilecek, helal edilecek bir şey değildir. Ondan dolayı Allah-u Teala Musa aleyhisselamı akladı. Kaç kere akladı Musa aleyhisselam? Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine adev Musa feberrahullah. La tekunu kellezine adev Musa feberrahullah mimma kalu. Ve kâne indallâhi vecîhâ. Sadakallâhu'l-azîm. Ey inananlar, ey Müslümanlar, sakın Musa aleyhisselama eziyet eden, iftira eden namussuz şerefsizler gibi siz de benim Muhammed Mustafa'ma sallallahu aleyhi ve sellem ve onun varisleri olan alimlere, velilere iftira ederek eziyet etmeyin. Yedi günah ocak batırır. Eşşirkü billah, başta Allah'a ortak koşmak gavurluktur. Ondan sonra gazvül muhsane, namuslu kadına, adama iftira etmek şirkten sonra gelir. En büyük yedi günahtan biridir. Bu iftiradan, şirkten, adam öldürmekten, harpten kaçmaktan, sihir ve büyü yapmaktan kaçınmayanların diğer günahları da silinmiyor. Onların her günahları kat kat fazla yazılıyor. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Estaizu billah. İntecenibu kebâira mâ tünhevne anû nukeffir. Nukeffir ankum seyyiatikum ve nudhilkum mudhalen kerîmâ. Sizi yasakladığım günahların küçükleri var, büyükleri var. Büyüklerinden sakınırsanız küçüklerini de ben namazla, abdestle, haçla, ömreyle, zekatla, sadakayla silerim ve sizi hoş meskenlere, cennet yurduna girdiririm. Ama büyüklerinden sakınmazsanız küçüklerinizi de silmem, cennete de koymam buyuruyor. Çünkü bu yedi tane büyük günahın bir tanesi de nedir? İftiradır. Namuslu insana namussuz demek, İnsan ticaretinden haberi olmayana insan ticareti yaptı demek, efendim çetelerle alakası olmayana çetelere yardım etti demek. Bu böyle bir iftira olur mu? Burada 3-5 iftira birden var, bir tane de değil. Bundan sakınmazsan senin namazın, orucun kabul olur mu? Kul hakkı, kul hakkına giriyor. Bu kul hakkı ödenir mi? Ahirette bütün sevaplarını alır gider Allah. Ya gavur yapsa gam yemeyeceğiz. Gavur yapmıyor. Müslüman Müslümana yapıyor ya. Yahudinin yapmadığını, papazların yapmadığını Müslüman Müslümana yapıyor. Bu hangi döneme geldik? Hangi zamandayız arkadaşlar ya? Yani ya tevbe ederler, helallık isterler, özür dilerler, ya da ahiret yakın. Dünyadaki bela ahiretten de yakın. Çünkü belalar gelir. Allah Teala bu zulmü reva görmez. Ne yaptılar, ettiler. Mesele nedir? İtibarsızlaştırmak, hocanın cemaatini azaltmak. Hadi al bakalım ağır. Azaldı mı, arttı mı? Ya ben geliyordum hapisten evvel, şuralar boştu. Ben de dedim bu Bursa ne biçim yer ya, daha gelmeyeyim. Kızıyordum size. Boş bırakıyordunuz oraları. Yine de belli olmaz benim işim ha. Öyle buralar dolacak, buralar boş kaldı mı benim işim yok. Buralar dolacak bak, kapılar doldu şimdi. Şimdi cemaat arttı mı azaldı mı? Arttı. Demek ki bunların yaptığı tuttu mu? Tutmadı. Neden? Batıl tutturamaz. Hakkın karşısında tutunamaz. El hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak devamlı alidir ve galiptir. Hakkın üstüne çıkılamaz. Çünkü biz hakkın taraftarlarıyız. Ehli sünnetin savunucularıyız. Tamam mı? Bu memlekette dünya kadar batıl, sapık görüşlü, dindar, dinci, ilahiyatçı, hacı, hoca bozuntusu çıkarttınız. Ve bunları televizyonlara çıkarttınız ve bunlara destek verdiniz. Fakat bunların hiçbiri bu milleti ne yapamaz? Kandıramaz. O diyor ki kader yok. O diyor ki sırat yok. O diyor mizan yok. O diyor cesetler dirilmeyecek. Cennet yok, cehennem yok. Bunların hepsi efendim hoca. O diyor kabir azabı yok. Her gün birisi çıkıyor ya. Bizim de ortalığa çıkmamamızı ne bildiler? Fırsat bildiler. Tak tak onlara cevap veriyorduk ve susturuyorduk ve rezil ediyorduk. Bir sene falan, iki sene bunlar Ramazan'da bile çıkamadılar ya geçen bir sene. Ama şimdi bizi içeri attılar. Bunlara meydanı verdiler. Hadi bakalım meydan sizin, milleti saptırın dediler. Ama Allah'tan bizim eski sohbetlerimiz milletin kafasına yerleşti. Şimdi bizim millet zaten ne yapıyor? Cevabını bizim internetlerdeki eski sohbetlerimizden hemen buluyor ve onlara cevabı yapıştırıyor. Ama tabii bizim kendi çıkıp konuşmamız gibi olmayabilir ama en azından sizin imanınızı korumaya çalışıyoruz. Yani siz bunlara inanmayın diye uğraşıyoruz. Elhamdülillah bir cemaat yetişti ve onlar da yetiştiriyor. Artık ehli sünnet dışı akımlar, yok kader yok diyenler, yok Yahudi Hristiyan cennete girecek diyenler, yok efendim ılımlı İslam diyenler, değil mi? Efendim, helal haramların hususunda taviz verenler, inkar edenler, İslam'ın birçok emir ve yasaklarını yumuşatarak değiştirenler, tahrif edenler, hem de bunu din adına milleti korkutmayalım diye yapanlar. Halbuki onlar milleti korkutmuyor. Korkutmayalım diye diyor ki kabir azabı yok, cehennem yok, şu yok, bu yok. Millete soruyorsun bunu seviyor musun? Millet diyor ki yok ya sevmiyorum, suratında meymenet yok diyor. Ben o kadar korkutuyorum, yılan, akrep, cehennem, azap, şu, bu, yine beni seviyorlar. Neden? Millet avanak değil de ondan. Çünkü adam diyor ki, adam beni kandırıyor diyor ya, kabir azabı yok diyor, diyor kabire girince diyor yiyeceğim tokmakları diyor. Ondan sonra vay ilahiyatçı sayın profesör, gel de beni kabir azabından kurtar. Kendini nereden kurtaracak? O zaten gitmiş belayı bulmuş. Seni nereden kurtaracak? Bizim halkımız günahlara bulaşsa da, bazı haramlara düşse de yine de doğruyu söyleyeni sever ve doğruyu söyleyeni anlar, fark eder, tanır. Hakkın meydana çıkmasını ister. Yani şimdi geldin şeye, ne diyeyim sana? Daha doğru çıkıyorsun yola. Yola çıkıyorsun. Birilerini yolda gördün. Dedi ki ne var ne yok ileride mesela? Diyelim ki bir uçurum var, millet yuvarlanıyor, yol kaymış. Şimdi bir adam dese ki kardeşim sen buradan geri dön, bu yol çıkmaz, burada kaymışlar, tıkanmışlar, sen de aşağı yuvarlanırsın dese, ben o adamım işte. O adam ne demesi lazım? Yol soran, ya Allah razı olsun ne bizi önceden uyardın da biz de bu yolu terk ettik demesi lazım, değil mi? Öbürüne gidiyor, öbürü diyor ki güllük gülistanlık dümdüz git diyor. Adam bir de ileri gidiyor, bir de bakıyor yol kaymış, tıkanmış. Allah belanı versin, Allah sana lanet edin. Bu herif bizi kandırdı. Esas bu hocalara, bu sapıklara, o millet ahirette nasıl lanet edecek? Nasıl lanet edecek? Ya bunlar bize helal dediler haramları ya. Tabii esas o belaları görecekler o zaman. Bizim millet uyanık. Onun için doğruyu söyleyeni anlıyor. O adama diyorsun ki ya sen yolun tıkalı olduğunu, bozuk olduğunu biliyorsun. Niye demiyorsun? O da diyor ki şimdi morallerini bozmak istemedim. Ya şimdi morallerini bozmak istemedim. 5 dakika sonra herif tıkanacak. 5 saat kalacak orada. Yani milleti korkutmayalım diye yalan konuşulur mu ya? Allah adına yalan konuşulur mu ya? Allah Teala Muhammed Mustafa'yı sallallahu teala aleyhi ve sellem gönderdiği zaman ne buyurdu ona? Ya yul müddessir kum fe endir. Ey yorganına bürünmüş peygamber, titriyor tiril tiril vahyin şiddetinden gelmiş evine, Hatice annemizin yanına, zemmiluni zemmiluni demiş, desiruni beni örtün, çünkü sıtma gibi olmuş, titreme almış, sarmış. Hemen melek geliyor, ne diyor? Kalk kalk, ne yaptın burada diyor. E ben titriyorum diyor, çok sıkıntı geldi içime diyor. Sen sıkılma diyor, kalk korkut. Bak ilk olarak ne deniyor? Korkut, uyar. Yani korkutun bir manası değil mi? Uyarmak yani. E Kur'an-ı Kerim'de inne arsalnake şahiden ve mübeşşiran ve nediran. Müjdeci olarak, bir de korkutucu olarak. İslamiyet'in iki tarafı var. Önümüzde tehlikeli geçitler var. Kabir hayatı var, ahiret var. Neler var? Bak geçen perşembe Fatih Halit Caddesi'ndeki Ahmet Yesevi Derneği'ndeki sohbetimizde yetim malı yemekle ilgili, kul hakları ile ilgili bir sohbet yaptık. Dinleyebildiniz mi bilmiyorum. He? Çoğunuz dinleyememişsinizdir belki. Kaç saat sürdü? 2 saat 40 dakika. 2 saat 40 dakika bu kul hakları meselelerini anlattık. Orada cehennemden, ahiretten, yılanlardan, akreplerden ne rivayetler? İlk olarak tabii dersimiz oraya geldi ve okuduk. Şimdi internete atılmış olması lazım. Lale Gül Radyosu'ndan da veriyorlar ama artık internette atılmış olması lazım. Allah nasip ederse bir uydu televizyonu kurulursa o zaman sıralı bu sohbetler verilecek. O zaman daha iyi olur. Lale Gül efendim burada çekmese de uydu yayınları var. Uydu yayınından herkes dinleyebilir. Şimdi Lale Gül efendim'den müzik aletleri, enstrümanlı kasideleri kaldırttık. Bundan sonra daha ki öyle müzik aleti, enstrümanlı kaside ilahi çalmayacak. Tam sizin istediğinize layık, takva üzere olacaklar inşallah. Yani bu işleri ele alıyoruz. Cemaatin hakkı var bizde. Biz size hizmet edeceğiz inşallah. Dinleyin o sohbeti ben. 2,5 saat içinde o konuyu nasıl anlatayım size? Bunları takip etmek lazım, dinlemek lazım. Ama İslamiyet uyarmaktan geçiyor, korkutmaktan geçiyor. Çünkü önümüzde tehlikeli geçitler var. Kabir var, sırat var ya. Sıratta beklemek var. 7000 sene, 7 tane durak var. Her birinde 1000 sene. 1000 sene ya. Bir sene değil ya. Bak bir sene hapis yattık yani az da canımız çıkıyordu. Siz de benden çok siz üzüldünüz. Ben buraya sohbete geldim. Şimdi geldim sanki geçen ay gibi. Bana öyle geldi, geçen ay gibi geldim. Ama size belki daha uzun gelmiştir. Zorlanıyorsunuz, üzülüyorsunuz, haklısınız. Bu kadar zulme arş dayanmaz ya. Arş titrer, gök dayanmaz, aşağı iner ama Mevla sabırlı. Bir sene demiyoruz bak. 1000 sene bir durakta tevkif var. 7 tane durak var sıratta. 2 durakta ne soruluyor? Yani namaz var, işte abdest var, soruluyor. Namazın hesabı 1000 sene ya, 1000 sene. Kimisi hemen verecek, geçecek. Kimisi şey, kaç kişi sabah namazına kalktınız? Sabah namazını güneş doğmadan kaç kişi yetiştirdi? Kaç kişi cemaatle kıldı? Kaç kişi abdestini doğru aldı? Veya uyku sersemi yalap çalap aldı, orasını burasını kuru bıraktı. Oralarını ateşleyecek. Kaç kişi yani? Ulan hesaplarını yapıyor musunuz? Ama en mühim meselelerden biri de nedir? Emri bil maruf nehyanil münker. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Şimdi siz sorumlusunuz. Hem o Ahmet Yesevi'de yaptığım sohbetler, Lale Gül Efendi'deki sohbetler, ondan sonra uydudan yayınlanıyor neyse, bunları millete ne yapmanız lazım? Duyurmanız lazım. Şimdi 2 Mart'ta cumartesi saat 8'de burada ne var? Sohbet var. Bir ders hazırlayacağız. Ayet hadis bir ders başlayacağız inşallah. Ben şimdi bir görüşmeye geldim. Yine de kaç ayet hadis okuyorum size. 1000 sene Sırat Köprüsü'nün üzerinde iyiliği emrettim mi diye tevkif var, tutuklama var. Bütün etrafınızdan sorumlusunuz. Hanımınızdan, oğlunuzdan, kızınızdan. Bunlar namaz kılıyor mu, abdest alıyor mu? Ne cevap vereceğiz? Ya burada sohbet var, onları çağırdınız mı, getirdiniz mi sorulacaksınız. 1000 sene nehyanil münker, kötülükten ney etmek, içki içene, kumar oynayan, zina edeni vazgeçirmeye çalıştınız mı? Memlekette su gibi içki içiliyor, su gibi fuhuş yapılıyor. Kızlar, erkekler, gencecik, soran yok, arayan yok, nesisin, kimin fesisin, hepsi birbirini kolunu takmış, dağa geliyor, bayıra gidiyor, dolu her yer. Ya ki bunlara kim vaaz edecek? Kim kötülükten ney edecek? 1000 sene tevkif var kötülükten ney etme meselesinde. Şimdi en azından biz bu sohbetlere devam edelim. İnsanları da bu sohbetlere davet edelim. Bari Allah Sırat Köprüsü'nden bizi kolay geçirsin. Fazl-ı kerem. Ama adam zaten ahirete inanmıyor. Öldükten sonra dirileceğine inanmıyor. Hesaba kitaba inanmıyor. O sırattan aşağı yuvarlanıp cehenneme, ona soru yok. Çünkü ona sorgu sualle lüzum yok. Müslüman olmayana iyiliği emrettin mi, namaz kıldın mı sormazlar ki. Ne buyuruyor Estağfirullah? Ve innellezîne lâ yu'minûne bil âhireti, ahirete inanmayanlar anis sırâtı lenâkibûn, sırat köprüsünden aşağı tökezlenip düşecekler. Sırattan aşağı cehenneme tökezlenecekler. Bu Kur'an ayetidir. Ahirete inanıyoruz. Sırata inanıyoruz. Bak geçen Habertürk'te bir hoca çıkarttılar. Yaşlı bir adam. Bir sene başka bir televizyonda Ramazan programı yaptı. Konuşuyordu iftarda, sahurda. Ben de anlayana kadar bir şey demiyorum. Şimdi bakalım bu ehli sünnet midir yoksa ehli sünnetin dışında mıdır? Birden bazı anlayamıyorsun. Bazı ayet okuyor. Şeytan da çok ayet okur ha. Şeytanın bildiği ayeti bunlar da bilmez. O zaman birkaç kereler rastladım, dinledim. Adamın itikadı düzgün mü, bozuk mu anlayamadım. Bir geçen sene Ramazanlarda, geçen değil evvelki, geçen sene hapisteydim. Ondan evvelki sene. Geçen gün Habertürk'te yakaladım. Vaktim de az. Dedim şunu bir dinlesem de, ey Allah'ım yanlış bir itikadı varsa dedim bunu bana meydana çıkart da bunu da anlayalım. Fişliyoruz ya biz. Biz adam fişliyoruz biliyorsun. Ben fişleme yapıyoruz. Ehli sünnet olarak. Ya 5-10 dakikada herif 40 defa baltayı taşa vurdu. Dedi ki kadın, bir spiker var o da. Onun itikadı hocalardan düzgün yani o kadının. Başı maşı açık ama o çoğu hocadan düzgün. Dedi ki Sırat Köprüsü var mıdır dedi. Dedi köprü möprü yoktur dedi. Ulan bu Fatih Sultan Köprüsü mü be? Ne yoktur diyorsun? Kafayı mı yemişsin? Boğaziçi Köprüsü yoktur desen millet sana böyle yapar. Sırat Köprüsü yoktur dersen yuh der ya. Kadın dedi ki biz dedi öyle biliyoruz, bu zamana kadar bu kadar dinledik. Yanlış mı dinledik? Ben böyle söylüyorum dedi. Sen dedi herkesi dinlersin. Fark etmez. İhtine sıratı müstakim, dost doğru yol, işte İslam'dır, Kur'an'dır, sırat mırat yok. Ondan sonra diyor ona ki İslam'ın delillerini nereden anlayacağız soruyor. Kur'an ve sünnetten diyor. Allah'tan sünneti de söylüyor. Sünnet ne demek? Hadis demek. Hadislerde sırat köprüsü var mı? Var. Müslim'de var. Hem hadisler kaynaktır diyor, hem hadisleri bilmiyor, köprü yok diyor. Halbuki bu ayette ne dedi demin okudun? Ahirete inanmayanlar hani sıratı lenâkibûn, sırattan tökezlenecekler aşağı diyor. Kur'an'da da var. Hadi onu yoldan tökezlendiler manasına getirirsin. Şuna ne diyeceksin? Meryem suresine estağfirullah. Ve in minkum illa variduha kâne alâ rabbike hatmen mekudziyya thumme nuneccillezine ettekav ve nezeruzzalimine fîhâ cithiyya. Bu ayeti iyi dinle. Sizin içinizden peygamber olsun, alim olsun, evliya olsun, fark etmez. Sizin içinizden cehenneme uğramayan bir kişi kalmayacak. Hadi ne diyeceksin bu halde? Ey gibi hoca, ilahiyatçı bilmem ne, gelmişsin 70-80 yaşına, sakalını uzatacağına kaşlarını uzatmışsın, kaşların bu kadar olmuş, sakal sıfır. Ey gidi adam, be adam, sırat yok diyorsun. Bu ayete ne diyeceksin? Hepiniz cehenneme uğrayacaksınız diyor. Bu Allah'ın kesin kararıdır, hüküm verilmiştir, olmuş bitmiştir, dönme ihtimali yoktur diyor Kur'an. Peki şimdi peygamberlerin cehennemde ne işi var? Takva sahiplerinin cehennemde ne işi var? Allah Teala buyuruyor, yemin ettim diyor, hepiniz cehenneme uğrayacaksınız. Şimdi sıratı inkar edersen işte böyle tökezlenirsin cehenneme. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular, ya Resulallah sen de bir cehenneme uğrayacaksın. Bu kadar peygamberler, dostlar, sıddıklar, şehitler, salihler, cehennemde ne işi var? Ne buyurdu? Sırat köprüsü cehennemin üstüne kurulmuştur. Herkes mutlaka sırattan geçecektir. Onun için herkes mutlaka cehenneme uğrayacaktır. İlersini okuyun. İlersinde ne buyurdu? Sümme nüneccillezine tekav. Haramlardan sakınan, şirkten sakınan takva sahiplerini o köprüden sağ selamet ne yapacağız? Kurtarıp karşıya, cennet tarafına geçireceğiz. Bütün peygamberler, sıddıklar hepsi Allahümme Rabbi sellim, sellim, ya Rabbi kurtar, kurtar diye diye köprüden geçecekler. Ama kimisi nasıl geçecek? Berk-ı Hatıf gibi, yani çakan şimşek, gözleri kapan şimşek, nasıl böyle bir çakıyor dönüyor? Öyle hızlı. Hiç sırat köprüsü 7000 sene tevkif durakları var. 7000 sene. Ama Allah'ın dostları nasıl geçecek? Öyle hızlı geçecek, geçtiğini bilmeyecek. Hatta bazıları geçtikten sonra birbirine soracak. Ya bir cehenneme uğrayacaktık, Allah yemin etti. Cehennem falan görmedik, neredeydi? Meleklere soralım diyecekler. Mahşerde meleklere sual edecekler. Melekler ne cevap verecekler? Merortumuva ve yehamidetün. Siz sırattan hızlı geçtiniz, siz geçerken cehennem sönüktü, siz görmediniz. Hatta cehennem ne diyecek bazı müminlere? Cehennemin sesi var, sözü var. Kur'an-ı Kerim'de cehennemin konuşmalarını söylüyor. Hadis-i şerifte ne diyor? Cehennem ne diyor mümine? Cüz ya mümin. Fekat atfa'e nuruke lehebi. Ey imanlı mümin kişi! Üstümden çabuk geç! Biraz fazla eğlenirsen, durursan senin nurun benim alevimi söndürecek. İşte bak sırat var. Eğer sırat olmasa hepiniz cehenneme uğrayacaksınız ayetine ne mana vereceksin? Müslim'de var, diğer sahih kaynaklarda var. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında buyuruyor. Ahiretle alakalı sırat var, mizan var. Efendim mahşerde amel defterlerinin uçuşması var, sağ elinden verilmesi var, kimine sol elinden var, kimine sırtından var. Bütün bunlar haktır ve gerçektir. Biz bunlara böyle iman ettik. Kabir azabı var mı? Var. Haktır. Müslim hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazın sonunda 4 şeyden Allah'a sığının. 4 şeyden Allah'a sığının. Siz Arapça dua bilmediğiniz için bilseniz namazın içinde okuyorsunuz. Ben namazın içinde okuyorum selamdan önce. Ama bilmeyen namazın peşine okuracak. Ne yapalım? 4 şeyden Allah'a sığının. Emrediyor. Allahümme inna ne'udübüke min azabı cehennem. Cehennem azabından sana sığınırız. Ve ne'udübüke min fitnetil mahya vel memat. Hayatın ve ölümün fitnelerinden, tehlikelerinden, şiddetlerinden, dehşetlerinden sana sığınırız. Ve ne'udübüke min şerri fitnetil mesihid deccal. Deccal çıktığı zaman ortalığı kasacak, kavuracak. Ne sohbetler yaptım Deccal'ı anlattım ya. Deccal'ın şerrinden sana sığınırız. Ve ne'ûzü bike min azâbil kabri. Kabir azabından sana sığınırız. Mehmet Okuyan diye mi? Mehmet Okuyan olacak. Bir tane profesör var. Trabzonlu, oflu. Tabii bozuk adam olunca oflular Çaykaralı diyor, Çaykaralılar oflu diyor. Düzgün adam olunca herkes bizden diyor. Ne yapsın adamlar da ya böyle? Onu çıkartmışlar televizyona. Kabir azabı yoktur diyor. Samsun'da o. Ben Samsun'a gittim. Orada bir konferans verdim. Dedim buraya geldim. Burada kabir azabı yokmuş dedim. Belki burada ölürsek dedim falan. Ona bir reddiye yapmıştım birkaç seneler evvel. Geçen yine onu çıkartmışlar. Ondan sonra bana da telefon geliyor. Ya hoca efendi sen hapisten çıktın. Bunlar da televizyona çıkıyor işte. Kabir azabı yok diyor, şunu yok diyor, bunu yok diyor. Ne olacak? Bunlar acaba seni mi tahrik etmek istiyorlar? Seni mi çıkartmak istiyorlar? Vakti gelince çıkarız şimdi, dur bakalım. Ondan sonra Abdülmetin Hoca da bizim evde misafir, geçmiş olsuna gelmiş. Dedi ki seni dedi tahrik ediyorlar dedi. Çıkartmak istiyorlar dedi. Dedim hocam dedim sen niye tahrik olmuyorsun da hep ben tahrik oluyorum ya? Biraz da sen çık dedim. Metin Hoca da onların altından üstünden gelir merak etme de. Pek çıkmıyor işte, uyanık. Onun için hapse mapse düşmüyorlar bak. Biz koy vermişik pazara. Her şeyi. Dedim sen niye tahrik olmuyorsun? Dedi ki benim şekerim yok dedi. Senin şekerin var dedi. Sinirim bozulunca dedi atıyor dedi şarteller. Dedim tamam da benim de şekerim var ama biraz da aklım da var dedim. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Ama şimdi hakikaten yani böyle bir de bana da telefon ediyorlar. Ben çünkü onları dinleyemem. Vaktim yok. Aman şu çıkmış bu çıkmış. Öyle bir sinirim bozuluyor bu sefer. Ya mübarek bana söylüyorsunuz da ben bunlara zaten cevapları verdim. Eski kasetleri internetlerden bulun. O cevapları yayın. Ben ne yapayım ya? Ben şimdi ne yapayım? Durduğum yerde sinirleniyorum. Sinirimden her yerim tıkanıyor yani. Tabii Allah için gazaplanmak imandandır. Ben Allah için gazaplanıyorum. Şahıslara kin tutmam. Şahıslara buğzum yok. Şahıslardan nefret etmem. Ben itikatlara, bozuk inançlara savaş açmışım. Benim şahıslarla bir işim olmaz. Benim şahsi kimseye bir hakaretim olmaz. Ama adamlar bana şahsi hakarete giriyor. Çünkü ilmi bir cevap veremiyor. Yaşar Nuri mesela. Ben ona sen cesetlerin dirilmesini niye inkar ediyorsun? Bütün Kur'an bunu söylüyor. Hadi hadislere inanmıyorsun. Kur'an'dan bahsediyorsun. Kur'an'da bütün parmak uçlarına kadar dirilteceğim diyor. Ruhun parmağı marmağı olur mu? Beden dirilecek, ceset kalkacak. Minhatu kuracun, topraktan kaldıracağım sizi diyor Kur'an. Toprakta ruh ne arar? Beden topraktan çıkacak. Bunları anlatıyorum. Adam bana cevap veremeyince ne diyor? 45 seneyle yargılanıyor, bir de neler konuşuyor. Ulan 450 ile de yargılanırsam yine ben Kur'an'ı söylerim. Yani sen bana dirilmeyi niye inkar ettiğini izah etsene, bir delilin varsa onu getirsene. Ona cevap veremeyince kalkıyor böyle söylüyor. O Haydarbaş var bir tane. Allah Allah Allah Allah. Ya ben onu ehli sünnet biliyordum. Senelerce dedim bu adam ehli sünnettir. Şimdi Şiilere yama olmuş. Şiilerin peşine düşmüş. Şiilerle toplantılara katılıyor. Hazreti Ömer'in aleyhine konuşuyor. Bir kitap yazmış. Hazreti Ömer Fatma'nın evini bastı, kapısını kırdı, dövdü, çocuğunu düşürdü. Ya Hazreti Ömer böyle bir şey yapabilir mi peygamberin kızına ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'in aleyhine neler yazmış ya kitapta? Ali Eren Hoca geldi dedi. İnandım da Allah Allah bu kadar da olur mu dedim. Hapishane ziyaretine. Sonra bir de baktım ki bir gazete geldi önüme. Orada Rıza Zellyut diye bir yazar var. O Rıza Zellyut yazısında Hazreti Ömer'in hakkında bu şeyleri söylüyor. Peşinden diyor ki kaynak olarak Haydarbaş'ın kitabına bakın. Cilt sayfa da vermiş. Ha o zaman anladım ki bu adam tamamen Şiilerin adamı olmuş. Şimdi ben ona diyorum ki sen Hazreti Ömer'in aleyhine niye konuşuyorsun? Ben ona bunu söylüyorum. O da kalkıp diyor ki adam diyor 45 seneyle yargılanıyor. Bu adamın Allah'ı peygamberi adına ağzına alma ne hakkı var? Yahu sen Hazreti Ömer'in aleyhine ne konuşuyorsun? Ben sana hapisten bile durmuyorum, onu soruyorum. Bu ümmetin hocaları ne oldu? Hazreti Ömer'in hakkını arayan hoca yok mu ya? Allah Allah. Ben şaşırıyorum, kalıyorum. Ben bu memleket ne hale geldi? Herkes ben isim vermiyorum. Ben yanaşmıyorum. Ya niye yanaşmıyorsun kardeşim? Hazreti Ömer böyle bir şey yapmaz. Sen yalan, iftira, acem palavraları Şia kaynaklarından kaynak alıyorsun. Böyle bir şey yok. Biz Hazreti Ömer'i savunmayacağız mı ya? O Ali Rıza Demircan öyle çıktı teke tekte bir kere. Hazreti Ömer dedi dinde hüccetmiş gibi. Onun laflarını söylemeyin bana. Yahu sen Süleymaniye'de imamlık yapmışsın. Bu kadar millet seni ehli sünnet biliyor. Sen Hazreti Ömer'e nasıl dersin ki dinde hüccet değil? Sen misin dinde hüccet? Sen misin? Sen kimsin? İki diploma aldın diye... Bilmem ne emekli imamım diye seni mi dinleyecek bu millet Hazreti Ömer'in yolundan çıkacak? İktedû billezeyni min ba'di Ebi Bekir ve Ömer'a. Bu hadis Tirmizi'de geçer. Kainatın efendisi diyor ki benden sonra iki büyük insana uyun. Onlar da Ebu Bekir'le Ömer'dir diyor Tirmizi'de hadiste. Peygamberin uy dediği adamlara uymayacağım da sana mı uyacağım ilahiyatçı? Ben bunları diyorum. Çıkıyor bana şarlatan diyor. Bilmem diyor. Yahu bana niye hakaret ediyorsun? Ben sana şimdi sayacağım, bu sefer hakaret olacak. Hiçbirini demiyorum ha. Hiçbirini demiyorum. Ben senin kılığına, kıyafetine, şuyuna, buyuğuna bir şey diyor muyum? Demiyorum. Yaşar Nuri'ye diyor muyum? Demiyorum. Bayraktar Bey'den Aziz Bayındır'ına diyor muyum? Demiyorum. Ya Aziz Bayındır ne iftiralar etti ya? Bütün Evliyaullah, Abdülkadir Geylani boş, o boş, bu boş. Neler etti? Bediüzzaman Hazretleri cevizim kaybolsa diyor, Abdülkadir Geylani ruhuna bir Fatiha okurum, hediye ederim, cevizimi bulurum diyor. Doğru diyor. Evliyaullah yardım ederler. Koca Bediüzzaman ya, Allame-i Cihan adam ya. Bediüzzaman kim, o kim, bu kim? Onların hepsi şirkten sapıtmış diyor. Ben mübarek insanlar. Nurcu kardeşler, sizin hocanıza, şeyhinize, Süleymancı kardeşler, sizin hocanıza, şeyhinize, efendim İskenderpaşa cemaatinin hocasına, efendim Adıyaman menzilin şeyhlerine, bizim cemaatimizin şeyhimize, bütün ehli sünnet evliyası için ne diyor? Bunlar sapıtmış, dinden çıkmış diyor adam ya. Yani bu kadar konuşan bir adama niye çıkıp da cevap vermiyorsunuz Müslüman hocalar? O diyor ki ben karışmam, o diyor ki ben karışmam. Bir de benim de durumumu görüyorlar, iki de bir hapse atılıyorum diye. Aa biz çok iyi yapmışız, iyi ki karışmamışız diyorlar. Halbuki öyle mi demek lazım ya? Niye biz bu adamı yalnız bırakıyoruz? Biz de doğruları söylesek deseler ya. Niye beni yalnız bırakıyorlar? Olmaz. Öyle yazdım mektupta, nasıl? Yahu dedim, ringdeki boksörler gibi takımını, tarafını tuttuğun boksör öbürüne vururken nasıl takım tutanlar diyor, vur vur. Ha? Seviniyorlar, hoşuna gidiyor. Ben de televizyonlarda o batıl görüşlere reddiye yaptığım zaman bizim ehli sünnet bütün cemaatler, kardeşlerimiz seviniyorlar. Hoşlarına gidiyor. Hepsi de beni seviyorlar onun için. Çünkü onların hocalarını da müdafaa ettiğim için. Ama ondan sonra efendim benim başıma bir şey geldiği zaman çıkıp da bir tanesi o karşı gruba ilmi bir cevap verecek, delillerle darbe indirecek bir kişi çıkmıyor. Allah bu ümmetin içinde cesaretli alimlerin sayısını artırsın. Amin. Bu yol böyle yürür. Bu yol susmakla yürümez. Adamlar dinimizi batırmak istiyor. Bitirmek istiyor. Evet. Amma ve lakin. Mevla bu kullarının, siz kullarının kalplerini istediği tarafa çeviriyor. Hakkı batılı size ayırtıyor, bildiriyor, bulduruyor. Bak Efendi Hazretleri ne buyurdu? Sen içerilere düştün, ettin, sıkıntılar çektin ama şerefin arttı dedi bana. Doğru mu dedi? Dün gece Uludağ'da kaldın. İçkisiz otel yok dedilerdi. Sonra bulduk bir yerden içkisiz bir otel var. Gittik orayı bulduk. Haberiniz olsun, adı da Büyük Otelmiş. İçkisiz. Yeni devraldılar. Ağustos'tan beri tadilat yapmışlar. İçkiyi kaldırmışlar. Öbürleri gelmişler demişler, siz burayı içkili yapın, şöyle biz size müşteri getirin, böyle yapacağız, yapacağız. Yok, biz Müslümanız, haramdan sakınırız, içki koymayacağız. Şimdi maşallah doluluktan böyle. Çarşaflılar da gelmiş, herkes gelmiş. İçki olmasa Müslümanlar gelir, içki olan yere gelmez. Orada da gazeteciler geldiler, buldular beni. Konuşuyorlar, bana bir şey soruyorum, cevap veriyorum. Genç de bir kardeş, sevdim de çocuğu, daha 18 yaşında, Allah selamet versin. Bana diyor ki kaymak nasıl geçti? Ya dedim ne kaymayı, biz yolda yürüyemiyoruz mu? Var mı? Baston elimde zaten, başım duruyor. Ben nerede kayacağım? Bir de bana diyor ki kar motorunun üstünde bir otursan da bir resmini çeksek. Ondan sonra jet ski'den beter Türkiye'yi karıştırsan. Beni de avanak zannettiler ya. Allah'tan hanım yanımda, hanım akıllı. Efendi Hazretleri buyurdu ya, o senin direğindir. Hanım oradan duydu. Olur mu öyle şey dedi? Yahu dedim ben işte adamların hatırını kırmayayım diye az daha yani bir şey demedim ama iyi ki hanım var ha. Vallahi bazen hanımların yaptığını erkeklere bu. Olur mu öyle şey dedim. Dedim ya doğru dedim ya, siz sonra Türkiye'yi ayağa kaldırırsınız. Motora ben zaten motor kaymak öyle bir şey bilmem ki. Zor yürüyorum ama neyse, sen bu otele niye geldin? Dedim burası içkisiz olduğu için geldim. Hadi bunu da dedim reklam edin. Bugün çıkmış haberleri her tarafa. Kim içkisiz, haramsız bir yer açarsa biz onu destekleriz. Bütün Müslümanlar desteklemesi lazım. Neden? Öbürleri de içkiyi bırakır o zaman. Rakabete girer, bakar içkisiz yer müşteri doldu, içkililer sinek avlıyor. O zaman onlar da içkiyi bırakır. Ya zorla hayır, hayırdır. Allah rızası için bırakmasa da para için bıraksın, ne yapalım? Biz toplum olarak bu haramları bıraktırmayı mutlaka teşvik edeceğiz. Değil mi? Nereden geldik oraya? Uludağ'dan geldik, ben de biliyorum mübarek, oradan indik şimdi. Allah Allah. Tüm gece Uludağ'daydık diyorum. Nereden mevzu açıldı? Oraya bir yerden geldim yani. Ha. Dur şimdi. Açık kadınlar geldi. Efendim, tabi ben bakmıyorum. Geliyorlar artık eşleriyle midir, erkek arkadaşı. Bir de bu erkek arkadaşlı lafları çıktı şimdi. Erkek arkadaşı olursa normal oluyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Erkek arkadaşı olur mu yahu? Bulu ermiş kız erkek arkadaşı olur mu ya? Biz ne hale geldik ya Rabbel alemin, kafa yiyeceğim ya. Neyse ben tabi sormam ona, sen kimsin, ben kimseye sormam. Hepsi ya biz seni çok seviyoruz, internetten takip ediyoruz. Allah Allah diyorum, bunlar beni niye seviyor? Seviyoruz diyor. Doğruyu söylediğini anlıyoruz diyor. Doğruyu söylediğin için zulme uğradığının farkındayız diyor. Kaç kişi geldi böyle, sayısız. Birkaç kişi gece oradan yürüyordum bir yerden, gece 11-12 sesimden tanımışlar, konuşmamdan. Bu benim sesim de başka kimse de yok mu? Niye karışmıyor, anlamadım. Aa arkaya dönün, sen misin? Biraz kafayı sarmışım ya, tabii tanımıyorum. Yahu sen taviz vermedin hoca efendi, biz işte burada spor hocasıyız, şuyuz buyuz. Sonra da demesinler mi ki biz, dediler Vakıfköy burası kurulduğunda lise talebesiydik. Benden yaşlı görünüyorlar ha adamlar. O zaman lise talebesi, biz senin sohbetlere geliyorduk. Burası kaçta kurulun? 95'te açılmış bura. Allah Allah. 94'te temel mi atılmış? İşte demek 19 sene falan oluyor. Biz dedi lisede okuyorduk, o zaman oraya geliyorduk sohbetlere. Oradan tanıyoruz. Öbürü bir yerden, beriki bir yerden. Üniversiteli gençler gelmiş. Dolu böyle kaynıyor şimdi. Yol tıkanmış oralar. Beni görenler hemen geliyor. Ya biz çok mutlu olduk, seni gördük birden sevindik. Ya niye seviniyorlar beni gördükleri zaman? Niye? İşte Efendi Hazretlerinin Evliyaullah'ın sözünü bak, şerefin arttı diyor. Çünkü hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la yasbiru ahadun ala zulmin yuradu bihi illa zadeullahu bi rif'aten. Bir kimse bir zulme uğrarsa ve o zulme sabrederse, Allah için katlanırsa ve ondan sonra da çıkar da yine sohbetlere devam ederse, mutlaka Allah onun o sabrı sayesinde şerefini artırır. Efendi Hazretleri'nin hep sözleri nereden? Hep hadis. Hep konuştukları ayet hadis mübarek. Bak, şerefini arttırır. Şimdi evet, bu zulmü reva görenler düşünsün. Allah ıslah etsin, Allah hidayet versin. Kim iftira yaptıysa. Ama biz devam edeceğiz inşallah. Sebat edeceğiz, istikamet göstereceğiz. Bundan sonra daha ziyade sohbetlere insanları getireceğiz, yönlendireceğiz. Bir kişiyi daha kurtarmaya bakacağız. Millet sel gibi cehenneme giderken biz buna razı olmayacağız. Asla iştahımız kaçacak, uykularımız kaçacak. Bir kişi cehennemden kurtarmaya bakacağız. Bak yüz binlerce insan namaza başladı. Şu sohbetler sayesinde ailesi kapandı, hidayeti buldu. Dünyanın her tarafında. Sizin sayenizde bu cemaatler yürütüyor bu işi. İnşallah ben 2 Mart'ta geleceğim. Siz de gelecek misiniz inşallah? Bak ondan sonra kışın idare edersiniz. Yazın yine siz kaytarırsınız. Ya İstanbul'dakiler ne yapsın haftada bir adamlar? Siz ayda bir yine kaytarıyorsunuz ya. Yok. Bundan sonra söz alıyoruz. Sohbette fire vermeyeceğiz. İnsanları da davet edeceğiz. O kadar yani insanlar görüyorum. Hep sohbete geldik. Oradan bir sevgileri var, saygıları var. Allah kendi yolunda birbirine karşı sevgimizi artırsın, hidayetimizi artırsın. Amin. Şimdi bu neymiş? 16 CMK. CMK mı bu? CMK ne ya? Cumuk ya bu. 16 CMK 48. Bu araba yolu çeksin demişler. Yolda tıkandığı kadar tıkandı. Yarım saattir ben de ilan edeceğim yani ama yine de çeksin bu kardeş. 16 CMK 48. Ondan sonra efendim, Sizlere bazı duyurularım olacak inşallah. Birinci duyurum, Arifan dergisi basılmadı. Bundan sonra da basılmayacak. Çünkü neden? Arkadaşlar bunu beceremediler, başaramadılar. Benim hapse girdiğim süreçte çok sıkıntılar yaşadılar. Tabii bana da yaşattılar. 12 aydır ben telif ücretlerimden bir kuruş alamadım. O kadar zorluğa düştüm, yine de sabrettim, yazılarımı gönderdim. Ama onlar artık yazıda çıkaramayacak hale gelmişler. Bundan dolayı 2 Mart'ta geldiğimde inşallah size yeni dergi getireceğim. Ama görüyorsunuz 28 Şubat'tan beri beni devamlı kurumlarımı kapatıyorlar. Külliyelerimi el koyuyorlar, vakıflarımı kapatıyorlar, dergilerimi perişan ediyorlar. Hep bana darbe darbe darbe, 15 senedir 3 ihtilal geçirdim yani. 15 senedir 3 ihtilal geçirdim. Yeniden kalkınacağız inşallah. Sizden de destek istiyorum inşallah. Lale Gül dergisi olacak inşallah. Aboneleri bize verirlerse, eski yönetim abonelerin ismini bize verirse, biz yeni yönetime söyleyeceğiz. Allah rızası için borçlu olmadıkları halde eski abonelere abonelerini göndereceğiz. Çünkü milleti 2 senelik abone etmişler. Hocaya yardım demişler. Biz kimin ne kadar abone olduğunu bilmiyoruz. Ben 1 senede bir kuruş para almıyorum. Fakat telefonlar etmişler. Hocaya yardım ediliyor demişler. Millet çok kitap almış. Hocaya yardım, hocaya yardım. Benim maaşım bile, telif ücretlerimi bile alamadım. Tabii ki böyle bir yönetimsizlik, bir ticari bozukluk olmuş. Şimdi ben ne yapayım bu şekilde? Milletin abone hakkı da var ama benim elimde bir şey yok. Aboneler Lale Gül Efendi arayıp abonelik belgesini ibraz edebilir. Veyahut eski yönetim bize aboneleri devrederse, ben yeni yönetime rica ettim. Çok ek bir yük getiriyor. Çünkü parası alınmamış. Onlar evvelkiler almış onu. Yine de ben bu hizmet yürüsün diye arkadaşlar tamam dediler. Eski abonelere de abonelerini göndereceğiz. Bu dergi Lale Gül dergisi adı altında da olsa devam etsin mi etmesin mi? Çünkü Ehl-i Sünnet'in reddiyelerini yapacağız. Yine dualar, zikirler yazacağız. Bir de millete çıktığımda söyledim, millet çok meraklandı. Beni millet niye çok seviyor? Hapiste her gün 10 kere bir dua okudum. O dua ne oluyor? O duayı okuyanları herkes seviyor. Şimdi beni Alevisi de seviyor, solcusu da seviyor. Hepsi seviyor. O dua, ama siz onu kötüye kullanmayın. Sonra karıları kızları kendinize aşık etmeye. Sapıklık yapmayın sonra bak. Ben Müslümanlar beni sevsin diye yapıyorum. O duayı da Mart'ta yazacağım inşallah. Ondan sonra okursunuz. Böyle bütün millet sizden nefret ederken Hacı Hoca sakallı da bir de baktı. Hacı Efendi, Hoca Efendi sevmeye başlayacak inşallah. Allah için sevilelim. Bizi sevenler Allah için sevsinler. Milletten para toplamak için, karı kızı kendimize aşık etmek için değil, İslam'ın nişanlarını sevdirmek için sevilelim. Tamam inşallah. 1 Mart'ta, yani 2 Mart'ta da o dergiyle buluşuruz inşallah. Çünkü Arifan çıkamadı, ben artık bir şey yapamıyorum. Oradan yazıları artık veremeyiz bu durumdan sonra. Ondan sonra size, kardeşler, bu kadar sıkıntı geçirdik. Allah hepinizden razı olsun. Annemin cenazesine 18 otobüs geldi. Bursa'dan. Bursa'dan 18 otobüs annemin cenazesine geldi. Hiçbir vilayetten böyle bir cemaat gelmedi. Bursa başımın tacı. Gönlümün ilacı Bursa. İstanbul neyse Bursa o. İstanbul'da sohbet varsa Bursa'da sohbet var. Oraya sedyeyle gitsem buraya sedyeyle gelirim. Hiçbir yere gitmem, Bursa'ya gelirim. Çünkü cenazeme 18 otobüs geldiniz. Kıymetli anacığım, şefaat hepinizin üzerine olsun. Mübarek kadın, kelime-i şehadeti sesli okuyarak ölmek nasip olmuş. O hasta halinde abdestten çıkmış, kapıda şehadeti sesli getirerek iman kelimesiyle ölmek nasip olmuş. Öyle bir sadık bir kadın, aşık bir kadın. Yani Allah sevgisiyle dolu bir kadın yani. Kıymetli bir ana. Evet, en çok beni üzen hadise hapiste. Orada beni teselli ettiniz. Ondan sonra Çağlayan'da mahkemeye destek için geldiniz. Bursa 14 otobüs geldiniz. 14 otobüs. İstanbul'dakiler bile gelemedi. Korktular. Çekindiler. Gitmeyin dediler. Biz gitmiyoruz dediler. Sağ olsun Bursa'daki vefakar cefakar sizin gibi dostlar. Kötü gününde biz hocayı yardımsız bırakamayız. 35 senedir Bursa'ya geliyor. Bir kuruş para almıyor bizden bu adam. Dediniz. Allah için geldiniz. Allah sırat köprüsünde geçişinizi kolay etsin. Amin. O otobüs yollarında gelişinize mukabil geceleri de yalvarıyorum kimsenin görmediği yerde. Allah sizi sırattan şimşek gibi geçirsin. Amin. Zulme karşı gelmenizin, durmanızın bedelini orada mükafatlandırsın. Amin. Bursa boş yer değil. Evliya diyarı. Bütün evliya Allah'ın himmeti burada üzerimizdedir. Onun için efendim ama maddi bir manada biz destek bir şey sizden istemedik. Fakat tabii enkaz devraldık. Hizmetler perişan oldu. Avukat masraflarından boynuma kadar borç boğuldum. Boğuldum ya. Kimse yok. Ha, ne yapalım? Allah kerim dedi. E bir de teliflerimizi de alamadık. Alacağımız şeyi, maaşı. Tamamen yani her taraftan bizi bitirmek için düğmeye basıldı. Ama Allah bitirmezse kul bitmez. Allah devam ettirirse, yürü derse kul yürür. Sizden yürüyeceğiz. Şimdi hatimler, dualar var. Kısaca dua edelim. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Uzaktan yakından kadın erkek gelen, duyan duyamayan, içeri giren giremeyen, dinleyen dinleyemeyen, hepsini rahmetine gark eyle ya Rabbi. Şu saatte affeyle ya Rabbi. Okunan ayet hadisler bereketini cehennemden azat eyle ya Rabbi. Sıratı ya Rabbi, şu sohbet hürmetine sıratı bir anda geçir bize ya Rabbi. Cehennemi gürletme bize ya Rabbi. Ateşini gösterme bize ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzu kıyamete kadar namaz ehli eyle, Kur'an ehli eyle, zikir ehli eyle, alimlere, salihlere ilhak eyle. Amin diyen dillerini arıcağımdan azade eyle. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Azabından, gazabından muhafaza eyle. Ya Rabbi, kadın erkek hepimizin niyetleri var. Dilekleri var, muratları var. Borcu olanlar var, sıkıntısı olanlar var. Burada ne dertli hastası olan, hastalığı olanlar var. Niyetlerimiz sana malumdur, ayandır. Okunan ayet hadisler ve şu ilim meclisinde toplanan aşık sadıklar hürmetine hepimizin müşkillerimizi hallu asan eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Asker polislerimiz bizi koruduklar. Sen de onları muhafaza eyle. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi, İslam'a yardım eden yöneticilere yardım eyle. İslam'ı eline aziz eyle. Küfrü ve şirk ve ehlini zelil eyle. Okunan hatmi şerifleri, salavat şerifleri, kelime-i tevhidleri hepsini fazl-ı kereminle kabul eyle. Hasan Cumhurbaşkanı benim anneme niyet etmişler. Evvelen bizzat Hacı Kainat Şefi'ül Usatiyem ve Arasat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve sair enbiya-i azamın ve sahabe-i kiramın ve hulefai raşidinin ve ezvac-ı tahirat ümmatil müminin annelerimizin ve ulemamızın, evliyamızın, meşayihimizin Bursa'da medfun bulunan Emir Sultan Hazretleri, Üftadi Efendi Hazretleri, İsmail Hakkı Bursa Hazretleri, Molla Kusur Hazretleri gibi bütün binlerce, on binlerce evliyanın, sıddıkların, şehitlerin, Osman Gazi, Orhan Gazi ve Selahattin Osmaniye'nin ervahine ve hasaten annemin ruhuna ve bu cemaatin geçtiğinden müminin ervahine hediye eyledin, isal eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Bizlere de son nefeste iman kâmil husnü hatime ve kelime-i şehadet ve özellikle Ramazan Efendi ağabeyimizin, büyüğümüzün, kıymetli hanımı hacı annemizin ruhuna. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hediye eyledin, isal eyle. Amin. Ruhları için el Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül sohbetleri.